कहा पुनः सुमति यह सम्यक पश्यति तुच्यते है। तो सुमति वाला पुरुष कौन है जो सम्यक दर्शन करने में समर्थ होता है, उसको इस श्लोक से बता रहे हैं। जिसको कठोर प्रश्न जो है ना, यस तो अविज्ञानवान सारदी दुर्मति का और यस तो विज्ञानवान सारदी सुमति का, वही से यह दो श्लोकों में देख रहे हैं। यस्य नाहंगृदो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि संयमान लोकान न हंति न निबध्यते। उस व्यक्ति के मति को सुमति माना जाता है और वही सुमति को ही सम्यक दर्शन रूप आत्मा अनुभूति हो पाता है जो व्यक्ति अहंकार से रहित हो गया। यस्य न अहंकृतो भावो, इसी को ना तृणादपि सुनीचेना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सुना तृणादपि सुनीचेना, ऐसा अहंकार रहित होना जैसे सूखे घास भी अपने आप को क्षुद्र मानना, मैं कुछ नहीं हूं। ये कठिन सबको मैं कुछ हूं, अभी सभी के अंदर ही रहता है कुछ ना कुछ। और आप है नजर, आप में कुछ है, आप हैं कुछ है। आप तो महान है, आप ऐसा है, आप ऐसा है, आप तो ब्रह्मज्ञानी है, आप आचार्य है, आप तो गुरु हैं, ऐसे लोग चढ़ा करके रख देते हैं। ओ बेवकूफ, अपने आप को सोचा मैं गुरु हूँ, आचार्य, ब्रह्मज्ञानी हूँ, सोच लो भी ऐसे ही मूर्ख है, सोचने लग जाता है, अहंकार करने लग जाता है। लोग चढ़ाने वाले बहुत हैं, चढ़ने वाले की कमी भी नहीं, दोनों की कमी नहीं है। इन वास्तविक विवेकी किसी भी प्रकार के अहंकार नहीं करता। बुद्धि लिप्त है और जिसकी बुद्धि वास्तविक किसी प्रकार विशेष कार्यों में लिप्त नहीं होता, बुद्धि न लिप्त अनुशायनी नहीं होती, अनुशायनी नहीं होती है। मैंने यह मेरा कर्म है, मैंने यह कर्म किया है और बड़ा खराब कर्म किया है, मुझे नरक मिलेगा, मैंने अच्छा कर्म किया है, मुझे स्वर्ग मिलेगा, ऐसा वह कर्मों से लिप्त आसक्त नहीं होता, संबद्ध नहीं होता जिसका बुद्धि। ऐसा व्यक्ति हत्वा पे सही मान लोकान नहंते नहीं, इन समस्त लोकों को हनन करने के बावजूद भी वास्तव में वह हनन न कर सकता है, न उस हनन क्रिया के कारण से बंधन को प्राप्त होता है, न निबद्धते। वास्तव में ऐसे कर्तृत्व ही नहीं है, कर्तृत्व ही पूर्व श्लोक से आपने स्पष्ट कर दिया है वहां आगे कि पंचधा कारण में कर्ता को ले लिया और सब अविद्या का कार्य है, शरीर आदियों में रहने वाला आपने कह दिया है, इसलिए आत्मा में कर्तृत्व नहीं है। आत्मा में कर्तृत्व मानने वाला या शरीर आदि में आत्मत्व मानने वाला उद्रुमति पूर्व श्लोक में भी कह दिए हैं आप, तो कर्तृत्व ही तो हंतृत्व कहां से आ जाएगा, वो भी नहीं होता। चिन्ह हंती न निबद्धते, लौकिक दृष्टिकोण से कहा जाता है इमान लोकान हत्वापि, इमान लोकान हत्वा, समस्त प्राणियों को मार डालने पर भी ऐसे स्तुति के रूप में कह दिया जाता है। हाँ, वास्तव में कौन किसको मारेगा, जिसका अंदर कोई अहंकार ही नहीं है वो दूसरे को मारने कैसे जाएगा, मार ही नहीं सकता। इसलिए इतने क्योंकि अहिंसा तो यम नियम के अंतर्गत आरंभिक के साधना का क्या है, वो नियम में है अहिंसा, तो हिंसा कहां से कर देगा। ये तो अर्जुन को अर्जुन की क्षत्रिय भाषा में कह दिया जा रहा है केवल, इसे ये नहीं सोचना ब्रह्मज्ञानी का मतलब मर्डर करेगा तो भी कहेगा मैं ब्रह्मज्ञानी, मैंने कुछ नहीं किया, न मैं करता हूं न भोगता हूं। ठीक है, कहते तुम्हारा शरीर ने मर्डर किया, शरीर को जेल में डाल दिया जाएगा, शरीर को फांसी दे दिया जाएगा, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है, बोलना पड़ेगा उसको, यही तो करना पड़ेगा ना। ये एक ब्रह्मज्ञानी अपने आप को बोलता है तो मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, मेरी माया है, उसका वही हाल हुआ था उस महात्मा का। कोर्ट में कहा कि ठीक है आपको तो थोड़े ब्रह्म को तो जेल में डाल भी नहीं सकता, ब्रह्म तो व्यापक है, ये शरीर ने किया है मर्डर तो शरीर को हम जेल में डाल दिया, तिहार जेल में डाल दिया उसको। इसलिए यहां पर कहते हैं ये जो बात है लौकिक दृष्टि इसे यदि मान भी लिया जाए प्राणियों की हत्या कर देता है, वास्तव में वह हत्या करने वाला नहीं है और सत्य कर्म ज्ञान से कोई बंधन भी प्राप्त नहीं करता। स्तुति है क्योंकि साधक को देखा गया है किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, मक्खी को भी नहीं मारना, मच्छर को भी नहीं मारना, इसे अनेक प्रकार से वो लोग उपाय करते हैं। ऐसे मारते हमेशा हाथ में कुछ कपड़ा पकड़े रहते हैं, जो खाली रहेगा ना कुछ करेगा ना उठपटा, कपड़ा रहेगा उसको पहले छोड़ना पड़ेगा, उसको कहीं रखना पड़ेगा, तो सोचोगे। इसी में आपके द्वारा जो पहले प्रतिक्रिया करने का था, उल्टा सीधा काम करने का भी, तो उससे आप अपने आप विवेक हो जाएगा, विवेक करने का अवसर मिल जाता है। मच्छर यहां बैठा है तंग कर रहा है, मक्खी बैठ रहा है ध्यान में तंग कर रहा है, उसको मारे हाथ उठा तो पहले कपड़ा ही तो उठेगा ना, हाथ जब हाथ उठाएंगे तो क्या होगा, कपड़ा इधर उठ लेगा तो अपना मक्खी भाग जाएगा, मच्छर भाग जाएगा। ये विशेषता होता है, इसलिए अहिंसा तो उसके न्यू में है, साधक का आरंभिक स्थिति में ही है, तो अंतिम स्थिति में ब्रह्म ज्ञान अवस्था में कहां से हिंसा हो सकता है, असंभव है। यस्येति भाष्यकार कहते यस्येति यस्य शास्त्र आचार्य उपदेश न्याय संस्कृत आत्मानो, जिसके अंतकरण शास्त्र और आचार्य के उपदेशों से और उन दोनों उपदेशों को पचाने के लिए भी प्राप्त अनेक प्रकार के न्याय युक्तियों से संस्कारित है, शुद्ध को लिया गया है अंतकरण जिसका, ऐसा जो पुरुष हो उसका न भवति अहंकृतो, अहं कर्ता इत्यम लक्षणो भाव भावना प्रत्यय, मैं करता हूं इस प्रकार का भावना रूपा एक विशेष वृत्ति ज्ञान उसके अंदर नहीं होता। भाव मने भावनात्मक प्रत्यय, मैं करता हूं इस प्रकार का जो भावनात्मक ज्ञान वृत्ति विशेष है वह उस व्यक्ति में न भवती, नहीं होता। एदेव प्रपंच अधिष्ठान आदि विद्या आत्मनिकल्पिता सर्वकरणां कर्तारो नाहम अहम तद व्यापारणां साक्षीभूतो, क्योंकि इसका दृढ़ निश्चय कैसे होता है, एतेव, ये जो अभी 15वां श्लोकों में जो बताया ना, पांच अधिष्ठान आदि जो अविद्या के द्वारा आत्मा में कल्पित है वे ही सकल कर्मों के कर्ता हैं। ना मैं नहीं हूं, अहम तो तद व्यापार नाम साक्षी भूत, मैं तो केवल इनके द्वारा होते हुए व्यापारों का साक्षी भूत, ऐसा दृढ़ निश्चय। श्रुति गति अप्राण ह्यमरा शुभ्र यक्षराज बरद पर अप्राण ह्यमरा शुभ्र, प्राण रहित है, स्थूल शरीर रहित है, अमना मन रहित है, मतलब सूक्ष्म शरीर रहित है, शुभ्र है कारण शरीर से भी रहित है। अक्षरात परत पर जो अक्षर शब्द बोल से बोला जाए माया अविद्या जो सभी का मूलभूत पर तत्व कारण तत्व है उससे भी पर है आत्मा, क्योंकि यह शरीर त्रय से रहित होने से और माया से परे होने का है ही आत्मा, ऐसा मुंडकोपनिषद में 3:1-2 में कहा हुआ है। और अन्य श्रुति केवलो अविक्रिया इत्यं पश्यति, और श्रुति क्या है, केवलो अविक्रिया इत्यं पश्यति इत्यतः, बस ऐसा ही वह अपने स्वरूप को देखता है, अतएव उसमें अहंकार कहां से होगा, मैं करता हूं कहां जाएगा, जब समझ गया मैं तो साक्षी हूं। करता तो ये अधिष्ठान आदि पंचक हैं, अधिष्ठान आदि जो पांच हैं ये वास्तविक कर्मों के करता हैं, तो अपने अंदर कर्तृत्व ही नहीं तो कैसा कहेगा मैं करता हूं, अतः मैं करता हूं वही भावना उसके अंदर नहीं होती। इतना ही नहीं, बुद्धि अंतकरणम यस्य आत्मना उपाधि भूता, जो आत्मा का उपाधि भूता बुद्धि है, अंतर्गण विशेष है, वह भी न लिप्यते नानुशायिनी भवती, वह लिप्त नहीं होता, मैं अनुशायिनी नहीं होती है का मतलब क्या है, उसको और स्पष्ट करते अनुशायिनी के अर्थ को ही, क्योंकि वो जान रहा है इदम अहम अकार्षम तेना अहम नरकम गमिष्यामि इत्यम यस्य बुद्धि न लिप्यते, मैं यह कुकर्म को कर दिया हूं इसके द्वारा मैं नरक को चला जाऊंगा, इस प्रकार से जिसकी बुद्धि कर्म के कर्म फलादि के संबंध को लेकर के आसक्त या लिप्त नहीं होता, ससुमति ही सपशति वही सुमति है, वही वास्तविक ब्रह्म दर्शन आत्म दर्शन को सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, क्योंकि उसका दृढ़ विषय है असंग ही अयम पुरुष, यह पुरुष तत्व जो ब्रह्म तत्व का किसी के साथ संग ही नहीं हो सकता। ऐसा जो व्यक्ति सोच लिया तो समझता है सब बुद्धि क्योंकि उपाधि में हो रहा है, मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। अतः आत्मा को उपाधि बुद्धि भी वास्तव में क्या करेगी, अपनी विवेक शक्ति के आधार पर अपने में भी कर्म कर्म फल को नहीं मानती है। जिसका ऐसी है मति, जिसका उस व्यक्ति को कहते हैं सुमति, अनुशयवती नहीं हुई, मैंने कर्म का पीछे पीछे चलता हुआ कर्म में आसक्त होकर के कर्म संबद्ध होकर के कर्म फलादि को संबंध करने वाले को अनुशयवती कहा जाता है। ऐसे जो नहीं है वो न अनुशयवती के कारण क्या है, निषेधा असंगयम पुरुष साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, वो साक्षी है, वो चैतन्य रूप ही है, केवल है, निर्गुण है। सलिल एको दृष्टा द्वैत, जो सलिल है सलिल के समान एकमेव द्वितीय है, दृष्टा है, अद्वैत है। अज आत्मा महान ध्रुव, आत्मा अजय महान है, ध्रुव है, विक्रिया रहित है। अजो अनित्य शाश्वतोयम पुराणो कठोपनिषद में निष्कल निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम श्रुता सूत्र 6:19 मधुसूदन का अनेक श्रुतियां दे रहे हैं और गीता भी दे रहे हैं अनेक पंक्तियां। अविकार्योयम उच्यते प्रकृति क्रियमाणानि गुणिक कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढात्मा कर्ता इति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि प्रकृते गुणैः क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः, वास्तव में प्रकृति के जो त्रिगुण है सत्वस्तम इनके द्वारा सभी ओर से सब प्रकार से सकल कर्मों को किया जाता है, लेकिन ये मूढ़ अहंकार से मूढ़ जो है जीव कर्ता करके जबरदस्ती मान बैठा है। ठीक है, इसको विपरीत तत्वित्व महाभाव गुण कर्म विभाग यो हो गुणा गुणेश वर्तन्तो इति मत्पान सज्जते। ठीक, इसके विपरीत तत्वित्त हे महाभाव गुण और कर्म विभाग को समझ जानने वाला गुणा गुणेश वर्तन्ते मान करके वह कभी किस कर्मादि में आसक्त नहीं होता। शरीर स्थोपि कौन्तेय न करोति निलिप्यते इत्य स्मृतियां गीता की है। इसे तस्मात नाम करता परमार्थ दृष्टि से निश्चय कर लिया, मैं वास्तव में करता ही नहीं हूं, न पुण्य कर्म न पाप कर्म किसी का भी करता नहीं। हत्ता पे सही मान लोकान, भाष्यकार कहते हैं हत्ता पे सही मान लोकान सर्वान प्राणी मान लोकान का मतलब क्या है, सारा 14 लोग ब्रह्मांड को मार डालेगा ऐसा अर्थ नहीं लेना, यहाँ लोक से इधर जीव प्राणियां अनंत प्राणियों को सर्वान प्राणी समस्त प्राणियों को मार डालने पर भी नहंती हरण क्रिया न करोदी, वास्तव में हरण क्रिया कर्तृत्व नहीं है, किसी भी क्रिया कर्म कर्तृत्व नहीं है, तो हरण क्रिया कर्तृत्व कहां से आएगा, वो हरण क्रिया का कर्तृत्व उसके अंदर नहीं है। न निपजते ना भी तत् कार्य न अधर्म फले न संभवते, उस हनन क्रिया रूपा जो कार्य है वो उसे उत्पन्न जो पाप अधर्म रूपा और उस अधर्म का फल नरकादि के साथ अपने संबंध को भी वो नहीं होता। सिद्धांत कहते हैं भाई तैत्र प्रसन्न में कहा ना एवं हवाव न तपति, जो इस ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया उसको पुण्य पाप तपाता नहीं है। अशरीर भाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशत छांदोगी मेगा, जो अशरीर भाव को प्राप्त कर गया है ब्रह्म भाव को, उसको प्रिय और अप्रिय पुण्य पाप को इसका स्पर्श ही नहीं होता, ऐसे नहीं को छूट किया जाती है। तब भी पूर्व पश्चिता नहीं, नहीं देखो तो व्याघात दोष हो रहा है यहाँ पर, परस्पर विरुद्ध बात कह रहे हो आप, हत्वा और नहंती दोनों कैसे होगा, हत्वापि नहंती विप्रतिषिद्धम उच्यते। यद्यपि स्तुति, यद्यपि मैं भी मानता हूं स्तुति है, स्तुति में भी परस्पर विरुद्ध बात थोड़ी कही जाएगी, परस्पर विरुद्ध बात के द्वारा किसका स्तुति थोड़ी किया जा सकता है, ऐसे कैसे होगा, आदमी का स्तुति करने चल पड़े और गए तुमने पूछा गए, ऐसे कैसे हो गया स्तुति, नाराज हो जाएगा आदमी, प्रसन्न थोड़ी होगा ऐसा स्तुति सुन करके, ऐसे आप उल्टा काम कर रहे हो, आपने कहा सबको मार डालना और कहे मारता ही नहीं हो, क्रिया मारण मरण क्रिया मारण क्रिया का करता ही नहीं है वो, ऐसे कैसे आप कह सकते हो। तब सिद्धांति कहते नैष दोष, दोनों बात कहने पर परस्पर कोई विरोध नहीं है, क्यों लौकिक पारमार दृष्टि अपेक्षा तो उत्पत्ति है, दो भिन्न दृष्टियों से बात कही जा रही है, दुनिया की दृष्टि से कह दिया हत्वान लोकान और पारमार दृष्टि से स्वात्म दृष्टि से कह दिया नहंति न निबद्धते, लौकिक दृष्टि और पारमार दृष्टि की अपेक्षा से ये परस्पर बात जो कहा जा रहा है विरुद्ध बात जैसा लग रहा है वह उपपन्न है, वास्तव विरोध नहीं है। स्वयं समझा रहे भाष्यकार। देहारी आत्मबुद्ध्या हंता अहम की लौकिकीम दृष्टि आचित्य, देहादि में आत्मबुद्धि के द्वारा हंता अहम ऐसा जैसा लौकिकी दृष्टि वाले लोग कहते हैं उसी लौकिक दृष्टि को लेकर के कह दिया कि हत्वापि इतिहा, हत्वापि इत्ये शब्दों को कहा गया। यथा दर्शिताम पारमार्थ दृष्टि आचर्य, और जैसा बताया गया कर्तृत्व भोक्तृत्व सबसे रहित आत्मा शब्द है उस पारमार्थिक दृष्टि को आश्रित करके कह दिया नहंति निबद्धि तदुभयो उपपद्यते, से दोनों ही उपपन्न है। ये उसी प्रकार दृष्टांत बार बार दिया हो ना, पंजाबी और गुजराती का मामला है ना, आधा ग्लास भरा है आधा ग्लास खाली है, बात बराबर वही है, कोई फर्क है क्या उसमें? उसी प्रकार यहां पर भी है, समझो लौकिक दृष्टि से कह दिया हंति और पारमार्थिक दृष्टि से कह दिया न हंति, इति तदुभय उपपद्यते एव ननु अधिष्ठान आदि भी संभूय करो दिए आत्मा। तो पूर्व पक्ष कहता है नहीं नहीं नहीं आत्मा नहीं कर्तृत्व है, क्योंकि अधिष्ठान आदियों को इकट्ठा करके एक संघात रूप धारण करो यह आत्मा ही वास्तव में कर रहा है, करोते वह आत्मा, आत्मा ही करो दी, आत्मा ही करता। कहते आपने से कैसे कह दिया कर्तारम आत्मान केवलं तु इति केवल शब्द प्रयोग। अभी आपने पूर्व श्लोक में 16वें श्लोक में आपने क्या कहा था कर्तारं आत्मानं केवलं तु यः, तत्रैवंसति कर्तारं आत्मानं केवलं तु यः, ऐसे पूर्व श्लोक में आपने कहा वह आत्मानं केवलं विशेषण दिया ना, केवल आत्मा में ही कर्तृत्व है, ऐसे एक तरह से वो अर्थ ले रहा था पूर्व पक्षी उल्टा। यदि केवल शब्द प्रयोग रहने से मालूम हो रहा है यदि अधिष्ठान आदि पंचकों को इकट्ठा करके एक संघात धारण करा करके उसी पर सवार हो गया आत्मा और उसके माध्यम से अपने आप में कर्तृत्व मानता है, इसलिए वास्तव में आत्मा ही करता है। अरे कैसा कह सकते हो पारमार्थिक दृष्टि व्यावहारिक दृष्टि तो कहां जाएगा कि पारमार्थिक आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, व्यावहारिक दृष्टि में आत्मा में कर्तृत्व आरोपित है, इसलिए आरोपित कर्तृत्व लेकर के हंती और अपवाद को लेकर के न हंती, यह व्यवस्था देना चाह रहे हैं। ऐसे तो कैसे दोगे यदि आरोपित कर्तृत्व होगा तब ना, लेकिन यहां तो वास्तविक कर्तृत्व सिद्ध हो गया पूर्व श्लोक से ही, इच्छेद नैश दोष तो सिद्धांतिक कोई दोष नहीं है। तो ये श्रुतियां कहती साफ साफ आत्मा अविक्रिय, आत्मना अविक्रिय स्वभावत्व अधिष्ठान संहतत्व अनुपत्ति है कि आत्मा अविक्रिय स्वभाव वाला होने से अधिष्ठान आदियों के द्वारा वह संघात को प्राप्त कर गया, संघटित हो गया, ऐसा तुम नहीं कह सकते हो। कि श्रुति कहती है नीचे दिया है वसुनी एतमूह वैते न तरद इत्यतः पापम अगर्वम इत्यतः कल्याणम अगर्म इति उभे ऊह वैशे दे तरदी जो व्यक्ति इसको तरा नहीं अविद्या को तर नहीं गया है वही भ्रांति से बोलेगा ओहो मैंने पाप कर दिया है ओहो मैंने पुण्य कर दिया, लेकिन जो तर गया है वो क्या कहता है नहीं नंग्रदा कृदे तपद, इनके करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको तपाता नहीं है। एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वदते नो कन्यान तस्य वस्यात् पदवित्तम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन। दोनों धरने का यही इस आत्मा का ब्रह्म तत्व का नित्य महिमा है कि न कर्म से बढ़ता है न घटता है। जो व्यक्ति इस पद को प्राप्त कर लिया है वह उसको जानने के पश्चात न लिप्यते कर्मणा पापकेन, पाप पुण्य कर्मों से कभी लिप्त होता ही नहीं है। इसी इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा नास्य यस्य नाम कृत भाव इत्यादि है, अतएव कोई विरोध नहीं है। किस लोक व्यवहार में क्या देख रहे हैं क्रिया विक्रियावतो ही अन्य सहन संभवति, एक विक्रियावान वस्तु अन्य विक्रियावान वस्तुओं के साथ मेल जोल खा करके इकट्ठा होकर के एक संघात रूप को प्राप्त कर जाता है, एक वही भी एक ढांचा को प्राप्त कर लेता है। सब विक्रिया वाले ही होंगे, अभी बिल्डिंग एक संघात है एक ढांचा बना हुआ है, इसमें जो भी है सब क्या है, विक्रियावान तो है ना। इसमें आपने रेत लाए, पत्थर लाए, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, ये सब तो लगा है, अरे सब विक्रियावान है। इन सब को आपस में मेलजोल कराए एक अनित्य शरीर वाला, मिस्त्री मजदूर सब मिलकर के, ये सब विक्रियावान ही आपस में मिलजुल करके एक ढांचा को बना। ढांचा को बनाना संहननम, संहति, संघा, ये सब शब्द प्रयोग होता है ढांचे को, अवयवी को। तो जो भी है ढांचा इस संसार में देखने को जो मिलता है वो कैसा होता है, हमेशा विक्रियावान वस्तु का ही अन्य विक्रियावान वस्तुओं के साथ मेल जोड़ करके, मिला जुला करके उनको एक संघात रूप धारण करा दिया गया, संघात कर दिया जाता है, ढांचा बना दी जाती है, संहत्यवा कृतम, और उनको संघात करके उनमें कर्तृत्व भी ग्रहण कर दिया जाता है। न तो अविक्रिय से आत्मन केन शरणम स्थिति न संभव कर्तृत्व पद्धति है, लेकिन अविक्रिय आत्मा का किसी अन्य के साथ मिलजुल करके किसी प्रकार का ढांचा आदि बनना और उस पर आप अभिमान करते हुए उसकी कर्तृत्व निश्चय कर लेना, यह बिल्कुल संभव नहीं है। न केन शरणम अस्ति अतएव न संभूय कर्तृत्व पद्धति, इस संभूय भी कर्तृत्व नहीं हो सकता। अतः केवल तम आत्म स्वाभाविकम, इसलिए वह केवल जो विशेषण था आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप बताने के लिए, न कि केवल आत्मा में कर्तृत्व, ऐसा अर्थ नहीं। वो तो अज्ञानी का मामला था, ये द्रुमति का मामला है, वो श्लोक द्रुमति वाले मामला को बता रहे हैं ना, वह यही दिखाना चाह रहे हैं कि विशुद्ध आत्मा केवलम आत्मा का विशेषण है, वो एकत्व के लिए नहीं है, अकेला आत्मा ही करता, ऐसा अर्थ करने के लिए केवल शब्द नहीं हुआ, केवल शब्द एक अर्थ नहीं है, क्योंकि केवल शब्द किस अर्थ में, स्वाभाविक विशुद्ध आत्मस्वरूप अविक्रियात्म रूप को संकेत करने के लिए, ऐसे स्वाभाविक विशुद्ध अविक्रियात्मा में कर्तृत्व का आरोप कर लिया मूढ़ ने, ऐसा मूढ़ों को दुर्मति कहते हैं। ऐसे पुरुष लोगों का तात्पर्य अर्थ होने के नाते वहां केवल शब्द का अर्थ आत्मा का विशेषण भी मानते हैं, किंतु जिस अर्थ तुम ले रहे हो उस विशेषण को वह अर्थ हम नहीं मानते। हम वहां पर मानते हैं स्वाभाविकम इति केवल शब्द अनुवाद मात्र, इसे केवल शब्द अनुवाद मात्र करता है उस आत्मा की स्वाभाविक स्वरूपता को। अविकृत चेत आत्मना श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम, और अविकृत आत्मा का श्रुति स्मृति और न्याय से प्रसिद्ध है। पहले स्मृति दे रहे हैं स्वयं भी, हाँ अविकार्य मुच्यत है 2:15, गुणैरैव कर्माणि क्रियन्ते 3:27, शरस्तोपि कौन्ते इत्यादि 13:31, न करोति इत्यादि असकृत उपायतम गीता सुयोतावत, सबसे पहले बता रहा हूं इस गीता शास्त्र में ही, दूसरा तीसरा तेरा इत्यादि अनेकों अध्यायों में बारंबार बारंबार बारंबार आत्मा को अविक्रिय स्थापित किया, यह आत्मा विकार्य नहीं है, वो उपलक्षण है, वो उत्पाद भी नहीं है, संस्कार भी नहीं है, प्राप्ति भी नहीं है। गुण रेव कर्माणि क्रियन्ते, गुणों के द्वारा ही कर्म किया जाता है, वास्तव में आत्मा से कुछ नहीं होता। 3:27, शरस्तो भी कौनते न करोति न लिप्यते इत्यादि 13:31 इत्यादियों में असकृत माने अनेकों बार हमने उपादन करके कथन किया है इसी गीता शास्त्र में। श्रुति श्रुचा अश्रुतियों में 4:37 बृहदारण्यकोपनिषद ध्यायतीव लीलायतीव इत्यमाद्यासो, ध्यायतीव लीलायतीव, लगता तो है देखने में भ्रांति के कारण से ये आत्मा में क्रिया के समान हो गया, आत्मा क्रिया कर रहा है, आत्मा ध्यान कर रहा है, आत्मा जो है अनेक प्रकार व्यवहार कर रहा है, ऐसे केवल भ्रांति है ये, इव इसलिए दोनों में शब्द में है ध्यायति इव लेलायति इव, और भ्रांति पूर्ण वर्णन कर चुके हैं, ट्रेन जा रहा है आप समझ रहे हैं, नहीं हम तो बैठे हुए हैं, हो पेड़ दौड़ रहा, खंबे दौड़ रहे हैं, सड़क इधर जा रहा है, गांव उधर भाग गया, पीछे क्यों गांव भागता है क्या, और आदमी मूर्ख बैठे हुए बोल रहा है कि गांव उधर भाग गया पीछे, और खुद जा रहा है ट्रेन में, भ्रांति से होता है। अन्य में विद्यमान कर्म को अन्य में आरोप कर लेते, ट्रेन में विद्यमान गति को वह अन्य में आरोप कर दे पेड़ आदियों में, वाहन में विद्यमान गति को अन्य में आरोपित कर लेता है, नौका विद्यमान गति को अन्य में आरोपित कर लेता है, उसी प्रकार यहां पर भी अन्य क्रिया आदि को अपने आरोपित करके आत्मा को विक्रिय समझ लेता है, वास्तव में आत्मा अविकारी है, न्यायतश्च न्यायतश्च युक्ति है, अनुमान से भी सिद्ध कर सकते हैं हम। पहले से पूछो आत्मा को विक्रिय कहने वालों से पूछा जाए, भाई आत्मा विक्रिय है तुम कहते हो ना, तो कैसा विक्रिय है? क्या वो सावयव है या निरवय? यदि आत्मा सावयव है तो विक्रिय हम भी मान लेते, आत्मा निरवय है इसलिए विक्रिय नहीं हो सकता। आप लोगों के भी मत में वास्तव में आत्मा निर्वय भी तो है ना, तभी तो आप सब क्या मानते हैं, विभू मानते हैं, है कि नहीं? इसे पहले हम क्या करेंगे, आत्मा निर्वय विभूत्व, क्योंकि विभूत सर्वमत्त स्वीकृत है, जो उसको हेतु बना, उसको हेतु बना करके आत्मा में निर्वयत्व स्थापित कर दो। आत्मा निर्वय विभूत्वात् यन्ने तन्ने मेथा घटा, जो विभू नहीं है वो निर्वय भी नहीं है जैसा घटा। और अब निर्वयत्व हेतु आगे के लिए बनाएंगे, आत्मा परतंत्र न भवति, क्यों? निर्वयत्व, जो निरवय नहीं है वह अपरतंत्र भी नहीं है, परतंत्र है वो, यथा घटा कुलालाधीन, जो सावयव होता है वह परतंत्र होता है, जो निरवय होता है वह परतंत्र नहीं होता है, और घट सावय होने से पर कौन कुलाल आदि के अधीन है, परतंत्र, और यह आत्मा निरवय होने के नाते परतंत्र नहीं होता, अपरतंत्रता सिद्ध हो गया। आत्मा अपरतंत्र अर्थात स्वतंत्र, क्यों? निरवयत्व, जिसलिए वह आत्मा निरवय स्वतंत्र है विभू है, इसलिए वह अविक्रिय, आत्मा अविक्रिय, आत्मा अविक्रिय निरवयता स्वतंत्रता विभुत्ता सब हेतु। इस प्रकार से अनुमान अनुमान को दिखाई दीजिए आनगिरी, न तावत आत्मा स्वतो विक्रिय थे निरवयता आकाशवत, ना भी पर तो असंग से कार्य से पराधीन योगा, आत्मा स्वतः विक्रिया को प्राप्त नहीं सकता, निर्वय होने से आकाश को समान, और आत्मा दूसरे निमित्तों से प्राप्त हो जाएगा विक्रिया को, ऐसा भी क्योंकि असंग है वह अकार्य रूप है, वह दूसरे के अधीन होकर के भी विक्रिया को प्राप्त नहीं हो सकता। और दूसरा अब विक्रिया भी कहाँ हो रही है, किंच आत्म स्वनिष्ठा वा विक्रिया अधिष्ठान अधिनिष्ठा वा, आत्मा में जो क्रिया मानव है वह स्वनिष्ठ क्रिया है या अधिष्ठान जो अन्य पंचक हेतु बताया था उसके अधीन होकर के आ रहा है, दोनों ही नहीं हो सकता। नाद्य स्वनिष्ठ विक्रिया अनुपत्य है, क्या स्वनिष्ठ विक्रिया तो हो नहीं सकती, क्योंकि पहले जवाब दे चुके हैं निरवय है, निरवय वस्तु में कभी कोई क्रिया स्व में हो नहीं सकता, जैसे आकाश में कोई क्रिया नहीं होती है। पर अधिष्ठान आदि निमित्त यदि है फिर तो आध्यासिकों का परारोपित हो गया, अध्यारोपित है तो उसका अपवाद कर दो, यथार्थ में आ जाओ, अधिष्ठान आदि कृतम भी कर्म तद योग आत्मनि आगचित आशंका तद आगनम वास्तव आविद्यम वा, वो जो आया हुआ है मान भी लो अधिष्ठान आदि में विद्यमान कर्म को आत्मा में आ गया कहोगे तो वो आगमन भी पूछूंगा क्या वास्तविक है या आविद्यक है, वास्तविक हो नहीं सकता, अन्य का धर्म अन्य में वास्तव में आ जाएगा क्या, दूसरे में विद्यमान पुण्य पाप दूसरे में आ जाएगा क्या, वास्तविकता तो आ नहीं सकता। और अविद्या से आरोपित कहोगे तो आरोपित वस्तु को अविद्या का बाध होने से आरोप भी बाधित हो जाएगा अपने आप, अतएव कोई भी धर्म विक्रिया किसी भी प्रकार से स्वनिष्ठत्व ने नहीं परनिष्ठत्व ने भी नहीं आगुंतकत्व ने भी नहीं किसी भी प्रकार से वास्तव में आत्मा में विक्रिया नहीं आ सकती स्थापित कर रहे हैं, उसको भाष्यकार कर रहे देखो यहाँ न्यायतश्च निरवयवम अपरतंत्रम अविक्रियम आतुतमिति राजमार्गः, यह राजमार्ग अद्वैत वेदांत राजमार्ग के समान, राजमार्ग से मतलब क्या है, राजते प्रकाशति यस्मिन् मार्गे स राजमार्ग वेदांत, वेदांत में भी न्याय है, ये नहीं समझो वेदांत ऐसे ही बोल दिया श्रुतियों ने, उनमें भी अनुमान के लिए आवश्यक जितना हेतु पक्का हेतु दे रखा है, कौन से निर्वयत्वम अपरतंत्रम अविक्रियवत्वम, ये सारी चीजें हैं आत्मतत्व में सिद्ध करता है न्याय से, न्यायतः युक्ति से अनुमान से, अतः क्योंकि विक्रिया उत्पन्न में अपनी आत्मनः स्वकीय विक्रिया स्वस्य भवितुम न अर्हति, न है ना पिए वहां अगला पंक्ति के शुरू में उसको दहरी दीप न्याय से दोनों जोड़ना है, स्वस्य भवितुम नारति और नाधिष्ठान कर्माणी कर्माणी आत्मकर्तृकाणि स्युः, न को दोनों तरफ जोड़ना है। क्योंकि विक्रियावत्व आत्मा में यदि आप मान भी लोगे, हम आपसे पूछते कैसा होगा विक्रिया, सुनिष्ठ है क्या? स्वकीय विक्रिया स्वस्य भवितुं नार्हति, स्वकीय विक्रिया स्व से ही हो जाए, स्व में ही हो जावे, यह तो हो नहीं सकता, क्योंकि वह आत्मा निरवय है। सावय में तो संभवित अपने अंदर ही विक्रिया अपने से ही समय पाकर अन्य निमित्तों बाह्य निमित्तों को लेकर हो जाता, जालू रखा है अपने रख करके अपने आप सर जाएगा, बाह्य हवा पानी वगैरह गर्मी ठंडी वगैरह इधर इधर इधर, वैसे वो सावय है तभी तो ऐसे हुआ। इन आत्मा निर्वय होने से स्वागत क्रिया को लेकर के स्व में ही विक्रिया कभी नहीं हो सकता। और अनिविष्ट को ले लो, नाधिष्ठान आदि नाम कर्माणि आत्मकर्तृकानि, अधिष्ठान आदि के द्वारा होता हुआ जो कर्म है वो आत्मकर्तृक भी नहीं हो सकता। क्यों? नहीं परस्य कर्म परेण अकृतम आगंतुम अर्हति, जो दूसरे ने के द्वारा किया हुआ कर्म वो दूसरे के द्वारा जो न किया हुआ है उसमें घुस जाएगा वो कर्म, ऐसा कभी होता नहीं। ये तो अविद्या गमितम न तत्पस्य, अविद्या से आ गया है तो अविद्या से दिया गया तो फिर वो खुद का नहीं है। जो अविद्या से आया होता है वो खुद का कभी नहीं होता। न तत्पस्य यदा रजतत्वम न शुक्तिकाया, जैसे रजतत्व अविद्या से आ गई थी कहा शुक्तिका ने, वह शुक्तिका का धर्म नहीं होता। यथा वह तलमलवत्तम बालेर गमितम अविद्या न आकाशस्य, आकाश में बालकों ने बच्चों ने अविवेक के कारण से अविद्या के द्वारा तलमलवत्वादि को डाल दिया था आकाश में, इन वास्तव आकाश में टिकता नहीं है। यथा ये दो दृष्टांत, तथा अधिष्ठानादि विक्रिया अभी अधिष्ठानादि में होता हुआ जो कर्म विक्रिया वह अभी तेषाम एव, वे उनके अंदर हो सकता है, न आत्मनः आत्मा के अंदर कभी नहीं आ सकता। तस्माद् युक्तम उक्तम, इसलिए शास्त्र समाप्त करते हुए से संक्षेप बीच में कह दिया, इसे युक्त ही बात कही गई है, अहंकृतत्व बुद्धि लेपा भावाद विद्वान नहंति न निबद्धति की, अहंकृतत्व और बुद्धि लेप ये दोनों का न होने के नाते विद्वान जो ब्रह्म ज्ञानी है वो वास्तव में हरण क्रिया के कर्ता भी नहीं है और उन कर्मों के फल सा उसका संबंध भी नहीं होता। नायम हंति न हन्यते इति प्रतिज्ञाय, क्योंकि आप दूसरे अध्याय में देख लो ना क्या किया है हमने, वहां पर क्या बोले भगवान, उसी व्याख्या हम लोगों ने कर चुके हैं। नायम हंति न हन्यते इति प्रतिज्ञा किया 2:19, फिर न जायते मृत्यु व कदाचित 2:20 इत्यादि हेतु वचन, वह हेतु वचन प्रस्तुत किया षड विकार का निषेध कर देना जायते मृत इत्यादि से, न जायते जो जन्म का विकार रहित, नम्र से विनाश विकार रहित इत्यादि पर षड विकार रहित सिद्ध कर दिया, और अविकृतम आत्मन उक्त्वा इस प्रकार से 20वें श्लोक से द्वितीय अध्याय का 20वें श्लोक से षड विकार का निषेध करता हुआ अविकृत का आत्मा में कथन करके उसके वास्तव सब क्या कथन किया, वेदा विनाश मृत्यु इत्यादि 21वें श्लोक में विदुष कर्माली का निवृत्ति शास्त्र संक्षिप्त उक्ता विद्वान के, इसलिए सकल कर्म का संबंध अधिकार सब कुछ का रहित सिद्ध कर दिया। कहा शास्त्रादो कि द्वितीय अध्याय को हम शास्त्र का आरंभ मानते हैं, प्रथम अध्याय के अधिकारी है, द्वितीय अध्याय 11वें श्लोक से शास्त्रादो से द्वितीय अध्याय को शास्त्रादो संक्षेपत उक्ता, उस संक्षेप में इस प्रकार से 2:19, 2:20, 2:21 श्लोकों में कह दिया, 3 श्लोक में कर दी पूरा बात। अब फिर क्या किया आपने, मध्य प्रसारितांच तत्र तत्र प्रसंगं कृत्वा, और मध्य में भी 3रे से लेकर 17वें अध्याय तक जगत जगत पर प्रसंग को उत्थापन करके बारंबार हमने क्या किया है उसको विस्तार पूरा समझा दिया। प्रसारितांच अस्माभिः कुत्र तत्र तत्र 3रे से लेकर 17वें तक कैसे प्रसंगं कृत्वा जग जग प्रसंग उठाया हमने और वह विस्तार पूर्ण कथन कर दिया। अब उसी को यह उपसंहृति शास्त्रार्थ पिंडीकरण आया और उसी बात को यहां ला करके उपसंहार किया जा रहा है। क्यों? संपूर्ण शास्त्र विकसित पदार्थों का एकीकरण करके अत्यंत एक गाघर में सागर डालना, नटशल थोड़े में बोलना है। कैसे बोलेंगे, इतने से बोले विद्वान नहंती निबद्धते नहंती निबद्ध चौथे पाद में सारा गप संहार कर दिया। एवं सती देह वृत्त विमान अनुपत्त जब यह निष्कर्ष निकल गया अब लौटते हैं बारहवें श्लोक में क्या कहा था नहीं देह वृता कहा था ना देह वृत्त अभिमान अनुपत्त अविद्या कृत अशेष कर्म संन्यास उत्पत्ति है। जब देह वृत्त का अभिमान जब उत्पन्न नहीं हुआ तो अविद्या कृत अशेष कर्म संन्यास उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए संन्यासी नाम अनिष्टादि त्रिविधं कर्मण फलम न भवति इति उपपन्नम् न संन्यासी नाम क्वचित कहा था ना बारहवें श्लोक में संन्यासियों को इष्टम अनिष्टम मिश्रण इत्यादि के अंत में न संन्यासी नाम क्वचित कहा था वह युक्त युक्त स्थापित हो गया त्रिविधं कर्मण फलम न भवति इति उपपन्नम् ये उपपन्न हो गया। तद विपर्यच्छ इतरेषां भवति आपके तीन विपर्य होने के कारण से दूसरे लोगों में क्या है देववृत्व का अभिमान है अविद्याकृत अशेष कर्मों का संन्यास उनके द्वारा संभव नहीं है। ऐसे लोगों के लिए इष्टम अनिष्टम मिष्टम फलम अवश्यम भवत्येव इत्येतच्च अपरिहार्यम इति एष गीता शास्त्रस्य अर्थ उपसंहृतः यह उनके लिए तो अपरिहार्य है। यह ही संपूर्ण गीता शास्त्र का अर्थ तात्पर्यभूत पदार्थ है जिसको हमने यहां उपसंहार कर दिया है भगवान के वचनों से। केवल गीता शास्त्र का ही अर्थ नहीं है ये सयेश सर्ववेदार्थ सारो निपुणमति भी पंडित विचार प्रतिपत्तव्य यही वास्तव में संपूर्ण वेद के अर्थ का सार है। यह हमने तो बता दिया है ना आप इसको अच्छी तरह से घोटिए निपुणमति भी पंडित जान बुझ के सुमति और नहीं बोल रहे हैं दुर्मति के तरह सवाल ही नहीं उठता किंतु निपुण मति पंडित अच्छी तरह से जो शास्त्रों का विवेक करने के सामर्थ्य वाले हैं दुराग्रह पूर्वाग्रहों को परित्याग करके सगल प्रकार के अपने जन्म से लेकर याद वर्तमान स्थिति पर्यंत जितने भी हैं आपके ज्ञान परिवेश जन्म निमित्त संप्रदाय आदि कुल वर्ण धर्म आश्रम धर्म सब जो ऊपर उठ करके वही व्यक्ति वास्तव में उपनिषदार्थ को समझ सकता है। इसलिए आजकल शांकर संप्रदाय वाले लोग भी वेदांत को नहीं समझ पा रहे क्योंकि वो संप्रदाय वेत्ता हो शांकर संप्रदाय के हमारे अद्वैत वेदांत संप्रदाय और पकड़ लिया उन्होंने और उसमें अहंकार हो गया ना वो चौपट हो गया नाम कृत भाव कहाँ आ गया उसे अहंकार कर गया वो। इसलिए कहते हैं हाँ कि निपुण मति भी पंडित विचार प्रतिपत्ति विचार करके इसे सम्यक प्रकार जानकर अनुभव करना चाहिए थी। तत्र तत्र प्रकरण विभाग दर्शित हो अस्मा भी शास्त्र न्याय अनुसारेण जगत जगत प्रकरण विभाग के द्वारा हमारे द्वारा शास्त्र और न्याय दोनों के अनुसरण करता हुआ दिखा दिया गया है। तो फिर हो गया इतने श्लोक से सारा बात खत्म इदानी उसके अनंतर अब हम करने क्या जा रहे हैं यहां तेषां कर्णां प्रवर्तक उच्यते उन्हीं कर्मों का वास्तव प्रवर्तक कौन है वो बताने जा रहे हैं। कर्मों का प्रवर्तक कौन है कर्म के कारण पांच बता दिया अधिष्ठान आदि शरीर आदि अंगों इन प्रवर्तक कौन इन कर्म में हमारी प्रवृत्ति क्यों हो गई वो बताने के लिए अब अगला जो श्लोक है वो आरंभ किया जा रहा है। ज्ञानंजेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णं कर्म करते त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता कर्म के प्रवर्तक कर्म के जो प्रेरक कर्म के जो विधायक तीन चीज है चुत प्रेरणे धातु है जैसे चोदना लक्षण और तो धर्म जिमनी सूत्र बना विधि कर्म का विधि के शब्द के माध्यम से जो विधान करने के पीछे विविधायक जो प्रवर्धक वो तीन चीज है एक ज्ञान दूसरा ज्ञेय तीसरा परिज्ञाता। ज्ञानम विषय प्रकाश क्रिया का नाम ज्ञान है ज्ञेय उसी विषय प्रकाशक क्रियाजन्य कर्म है, फल है, विषय प्रकाशन से ज्ञात विषय, और प्रज्ञाता उसका आश्रय भोक्ता अंतगणोपाय से परिकल्पित वस्तु, ऐसा अर्थ पहला पक्ष में लिया जा रहा है। क्योंकि यहां भाष्यकार तो सीधे अर्थ करेंगे, लेकिन कुछ लोग दो तीन पक्ष ले रहे हैं, उस दृष्टिकोण से कह रहा हूं मसूदनी में दोनों पक्ष दिखा रहे हैं। कर्णम मैंने साधतम कर्णम, यहां दूसरे मैंने उत्तरार्थ श्लोक का दूसरा भाग उत्तरार्थ है, उसके अंत में जो कर्म संग्रह शब्द आया वह कर्म शब्द कर दिया क्रिया। पहला जो कर्म मैंने कर्म पुण्य कर्म पाप कर्म, पहला पूर्वार्ध के जो अंतिम शब्द कर्म चोदना, कर्म चोदना में जो कर्म है पुण्य पाप आदि कर्मों को लेना, वो कर्म शब्द से कर्म ही जो सुप्रसिद्ध कर्म। और उत्तरार्ध अंत में जो कर्म संग्रह है या कर्म शब्द से नहीं आए कहूंगे, जैसे कर्म शब्द का अर्थ क्रिया, क्रिया का संपादन संग्रह कैसे होता है। कोई भी क्रिया आप करते हैं तो तीन चीज जरूरी है, एक तो आपको जानना है इस क्रिया से उत्पन्न होने वाला फल क्या है, इस क्रिया का कर्ता और इस क्रिया के प्रति साधन। क्योंकि किसी भी क्रिया रूपी प्रवृत्ति के लिए चार कारण माना हमने मुख्य रूप में, कौन से प्रवृत्ति के चार कारण, चिकित्सा, कृति साध्यता, बलवद अनिष्ट अनुबंधिता और उपादान प्रत्यक्षम उपादानाध्यक्षम। अगेन चिकित्सा करने की इच्छा होनी चाहिए, और करने की इच्छा है लेकिन मेरे द्वारा साध्य नहीं है, मेरे बस की बात नहीं, तो क्या करूं, ऐसी इच्छा करके भी तो फायदा नहीं ना। इसे पहले जो इच्छा हो, इच्छा हो और आपके द्वारा करने में संभव भी हो, कृत साध्य भी हो, और करना भी संभव है, इच्छा भी दोनों है, लेकिन आपने ये जान लिया इसे तो बड़ा अनर्थ होने वाला है, तो प्रवृत्त होंगे नहीं होंगे। जब तीनों निर्णय हो गया, करने की इच्छा है, मेरे कृति के प्रयत्न साध्य है, और कोई इसमें ऐसा भयंकर अनर्थ होने वाला अनिष्ट नहीं है, तब आप उसका कार्य की सिद्धि के लिए उस क्रिया का संपादन हेतु आवश्यकीभूत जितनी भी अन्य कारण सामग्री है, उपादान कारण निमित्त कारण, उन सब इकट्ठा करने के लिए उन सब विषय के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये चारों आपके अंदर दृढ़ निश्चय है तब प्रवृत्ति होती है। कर्णम कर्म कर्ता, कर्ण मने साधकतम कर्णम, श्रोत्रादि अंतरस्थ और बाह्य और अंतरस्थ में बुद्धि आदि को लेंगे, भाषाकार ही अर्थ लेंगे कर्णम से, और कर्म से कर्तृत्वम कर्म है ना, कर्ता के द्वारा अपनी क्रिया से इष्टतम जो पदार्थ है वो कर्म। जैसे देवदत्त ओदनम पचति, देवदत्त क्या कर रहा है, भात पका रहा है, चावल पका रहा है, पकाना रूपी क्रिया की वास्तविक स्वरूप क्या है, तंडुल की अवयव की शिथिलीकरण, तंडुल जो कड़क हार्ड होते ना दाल वगैरह, उसको पकाने का मतलब उसका एक एक अवयव ढीला हो जाना, गलना बोलते, गलना सम्यक गल गया, पक गया, उसको संस्कृत में अवयव विकृति बोलते, अवयव विकृति विक्लेदन हो गया, वो अवयव विकृति रूपा जो पाक उस क्रिया का फल विक्लेदन विभिन्न अलग शिथिल हो जाना, कहां है वो वास्तव में तंडुल में, आदमी थोड़ा ढीला पड़ रहा है, आदमी के ढीले थोड़े पड़ रहे हैं पकने से, वो चावल के अवयव ढीले पड़ रहे हैं, वो अलग अलग हो रहे, वो पकड़ा, इसे पाक क्रिया का फल चावल में है, इसे पाक क्रिया का कर्म क्या हुआ, कर्म संज्ञा किसकी होगी, ओदन का कर्म संज्ञा, इसलिए ओदन द्वितीय विभक्ति भी ना कर्मणी द्वितीय। और क्रिया के संपादन में स्वातंत्रता किसमें है, देवदत्त में, स्वतंत्र कर्ता से देवत्व प्रथमा हुआ, कर्तव्य प्रथमा से देवदत्ता ओजनम पचति कथम, काष्ठ ही कर्ण कौन है, काष्ठ लकड़ी गैस इत्यादि के द्वारा कर्ण कर्म करता, अन्य सारी चीज इसी में पीछे छिप जाता है कि ये वास्तव में किम केन कथम होता है ना, किम केन कथम, कर्म क्या है किम, करण क्या है केन, और कथम कर्ता से लेकर बाकी सारा आ गया, इसी के क्रिया का संपादन होता है, क्रिया का संग्रह होता है, इसे कर्म संग्रह बने क्रिया संग्रह, ज्ञानंगे मत, दूसरा अर्थ देखिए मसूदनी में जाइए, दूसरा अर्थ जो कर रहे जो भाषिक है से विलक्षण कर रहे हैं थोड़ा, इसलिए उसमें जाएंगे। अथवा ज्ञान मैंने प्रेरणा रूपम लिंगादि शब्द जन्यम, ज्ञान शब्द से क्या ले लेंगे वो प्रेरणा रूपा लिंगादि, लिंग मैंने विधिलिंग, लिंग से विधिलिंग लेना, व्याकरण का दृष्टिकोण से बोल रहे हैं, लिंग विधिलिंगादि शब्द जन्य है। और ज्ञेयम तस्य ज्ञान से विषयत्व लिंगादि शब्द स्वरूपम प्रेरकम, उस ज्ञान ज्ञे क्या है ज्ञान का विषयत्व न जो लिंगादि शब्द स्वरूप है जो प्रेरक है उनको लेना। परिज्ञाता तस्य ज्ञान से आश्रय प्रेरणीय जो प्रेरणा के योग्य है। इत्यम त्रिविधा कर्म चोदना कर्म क्रिया पुरुष व्यापारार्थी भावना तद विषय चोदना प्रेरणा विधि रूपा शाब्दी भावना इत्यर्थ। इसे कर्म चोदना से क्या ले लिया वो शाब्दी भावना, क्या संग्रह पड़े थे ना शाब्दी भावना, क्योंकि आर्थिक भावना तो शाब्दी भावना का पेट में है उसके अंदर छिपा पड़ा है। इसे कहते हैं पुरुष व्यापार रूप आर्थिक भावना तद विषय चोदना प्रेरणा विधि रूपा शाब्दी भावना, ऐसा ले लिया अर्थ कर्म चोदना से। और कर्ण से साधन धात करता है, कर्ण क्या लेना इति करता से धातु कर्त याग है ना, वहां भी है क्या त्याग दात इत्यादि। और कर्म शब्द से भाव्यम स्वर्गादि फलम, और कर्ता फल कामनावान पुरुष इति, ये उन्होंने मीमांसा के आधार पर पूरे श्लोक का अर्थ दूसरे ढंग से ले लिया। भाष्यकार देखिए ज्ञान ज्ञायते सर्व विषयाम अविशेषेण उच्यते, देखो जिसके द्वारा जाना जाए सकल विषय के जो ज्ञान को लेना अविशेष भाव से, तथा ज्ञेयम ज्ञातव्यम जो ज्ञातव्य घटपदादि तथा सामान्य नहीं हो सर्व उच्यते सामान्य सब कुछ को ले लो। इसलिए कहते हैं तथा परिक्त उपाधि लक्षण हो, जो कैसा हो गया उपाधि जो पहले आपने सुना है समझा है कहा कठोपनिषद में, क्या कठोपनिषद में आया था आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्त इत्याहुर मनीषिणः, इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा कोई भोक्ता ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इधर कठोपनिषद 1.3.4 में आया हुआ था उसको मन में रखते भाषण कहते हैं उपाधि लक्षण। परिज्ञाता क्या है उपाधि लक्षण अविद्या कल्पितो भोक्ता, उपाधि बुद्धि उपाधि से लक्षित है जो आत्मा, जो कि अविद्या से कल्पित है जीव भावेण वह भोक्ता, उसको परिज्ञात सबसे लेना है। जिसके द्वारा जाना जाए सकल विषय का सर्व विषय जायते अनेन इति ज्ञानम सामान्य रूपेण सकल साधन मान ज्ञान के साधन सकल इंद्रियों को ले लिया, तथा ज्ञेय से सकल विषयों को सामान्य रूपेण ले लिया, और प्रज्ञात सबसे भोक्ता को ले लिया। इत्येतत्त्रयम् एषाम् अविशेषेण सर्वकर्णां प्रवृत्तिगा, यही तीन है इन सकल कर्मों का सामान्य प्रवृत्तिगा। त्रिविधा त्रिप्रकार कर्मचोदना, इस प्रकार कर्म का जो प्रेरणा देने वाले प्रवर्तन करने वाले यही तीन प्रकार का है सामान्य रूपेण। विशेष रूप में क्या होगा ज्ञानादनम इत्रयाणां सन्निपाते हनोपादनादि प्रयोजन सर्वकर्म आरंभ से, क्योंकि संसार में देखने को मिलता है जिस व्यक्ति को ज्ञान ज्ञेय और प्रज्ञातृत्व जिस व्यक्ति में है, जो व्यक्ति अपने आप को भोक्ता मानता है और जो व्यक्ति अपने आप ज्ञेय विषयों को सामान्य रूप में जानता है और उसका ज्ञान उसके पास विद्यमान हो, वही व्यक्ति क्या करता है इन तीनों को जहाँ एकत्रित देखा जाता है वही व्यक्ति त्याग और ग्रहण हान और उपादन आदि प्रयोजन को देखता हुआ सकल कर्मों को आरंभ करता है, यही श्लोक वार में देखने को मिला। तथा उसके बाद करता क्या है कर्म आरंभ कैसे करेगा वो पंचवीर अधिष्ठान आदि वीर आरब्धम वांगमनकाय आश्रय भेद त्रिधा राशिभूतम, वह पांच जो अधिष्ठान बताया गया था उनके माध्यम से आरंभ करेगा, और विशेष रूपेण वाणी मन और काय रूपी आश्रय भेद के द्वारा तीन प्रकार से राशि भूत कर दिया था त्रिशु कर्णाशु संग्रहते, उन्हीं को हम यहाँ दोबारा कर्ण कर्म कर्ता इन शब्दों के द्वारा संग्रह करके कथन कर रहे हैं। इति उच्यते कर्णम क्या क्रियते अनिनिति कर्णम, जिसके द्वारा किया जाता है कौन है वो, उसे दो प्रकार है एक बाह्यकरण श्रोत्रादि अंतस्थम बुद्धियादि, और कर्म से क्या लेना ईप्सितमं कर्तु क्रिया व्याप्यमान कर्ता अप्रिय क्रिया के द्वारा व्याप्त करता है, और जो उसके इष्टतम पदार्थ है उसका नाम कर्म है, स्वर्ग आदि अधोमोक्ष वगैरह। कर्ता कौन है? कर्णानाम व्यापार हिता उपाधि लक्षण, कर्णों का व्यापार करने वाला, कर्तृत्व भोक्तृत्व से विशिष्ट अपने आप को मानने वाला यह अज्ञानी जीव। यदि त्रिविध स्त्री प्रकार कर्म संग्रह, इस प्रकार तीन प्रकार से विभक्त होकर के इस कर्म संग्रह को ग्रहण कर, कर्म संग्रह का मतलब संग्रहित स्मृति संग्रह जिसमें सभी इकट्ठा होता है, इनका कर्मण संग्रह थी कर्म संग्रह, कर्म का जो संग्रह उसका नाम कर्म संग्रह। मैंने कर्म एशु त्रिशु समवैदी, क्योंकि कर्म मैंने क्रिया इन तीनों का इकट्ठा होने पर संपादन होता है, कर्ता कर्म करण इन तीनों का एकत्रित होने पर ही वास्तव में क्रिया संपादन होता है, इसलिए कहते तेरा अयम त्रिविध कर्म संग्रह, इसलिए हम कह रहे हैं इसी के कारण से यही है वह तीन प्रकार का क्रिया को संपादन करने में सामर्थ्यवान वस्तु, ऐसे समझो।